Wypróbuj również Medispirant przeciwpotny żel do stóp i dłoni. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia, środa, 30 maja, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. W lasach prawie w całym kraju obowiązuje najwyższy trzeci stopień zagrożenia pożarowego. Bardzo sucha wiosna, wręcz upalna, no bo mamy upały prawie śródziemnomorskie przez ostatnie kilka dni. Policja szuka zbiega z zakładu karnego na Pomorzu. Mężczyzna po pracy nie wrócił do więzienia. W Paryżu rozpoczęła się doroczna sesja Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Leśnicy apelują o zachowanie szczególnej ostrożności w lasach. Tylko w czasie ostatniego weekendu doszło do ponad 430 pożarów, a przez utrzymujące się upały w wielu województwach jest bardzo sucho i o zaprószenie ognia nie trudno. Bardzo ważne, by wiedzieć, jak zachować się w lesie w czasie tak wysokich temperatur, mówi Aneta Słowińska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Zawsze musimy być ostrożni, ale w przypadku dużego zagrożenia pożarowego nawet niewielka iskierka ognia, niedopałek papierosa rzucony w lesie może spowodować ogromny pożar. Też wydaje nam się, że bierzemy grill, uprzątniemy, ale najczęściej wyrzucamy po prostu ten węgiel, który się tli, żarzy i to jest, może być przyczyna pożaru. Na Lubelszczyźnie obowiązuje najwyższy trzeci stopień zagrożenia pożarowego, podobnie w Wielkopolsce i na Pomorzu. W regionie słupskim wilgotność ściółki spadła do 8%, co sprzyja rozprzestrzenianiu się ognia. Sytuacja jest bardzo poważna, mówi Grzegorz Goliszek z nadleśnictwa Leśny Dwór koło Dębnicy Kaszubskiej. Bardzo sucha wiosna, wręcz upalna, no bo mamy upały prawie śródziemnomorskie przez ostatnie kilka dni. Bardzo niewielkie ilości opadów deszczu spowodowały, że sytuacja, jeżeli chodzi o suchość poszycia, w ogóle wilgotność w lesie jest, no nie chciałbym powiedzieć tragiczna, ale bardzo poważna, więc trzeba bardzo uważać, wybierając się do lasu. Mimo dużego zagrożenia pożarowego na razie nadleśnictwa nie wprowadziły zakazu wstępu do lasów. Takie ograniczenie jest możliwe, jeśli przez kolejnych 5 dni wilgotność ściółki jest niższa niż 10%. Za złamanie zakazu grozi mandat w wysokości 500 zł. Ucieczka z zakładu karnego w Czarnym na Pomorzu. Policja szuka skazanego, który nie powrócił z pracy poza więzieniem. 40-latek odsiadywał roczny wyrok za uchylanie się od płacenia alimentów. Był w zakładzie półotwartym i pracował w jednym z lokali gastronomicznych. Śledczy ustalili, że mężczyzna ukradł swojemu pracodawcy około 5000 zł. Nie wiadomo na razie, czy ktoś pomógł mu w ucieczce. Powiadomiono jednostki policji nie tylko na Pomorzu, ale także w całej Polsce. Policjanci przypominają, że za ukrywanie zbiega grozi odpowiedzialność karna. Były urzędnik stołecznego ratusza odpowiedzialny za wydawanie decyzji dekretowych zeznawał przed komisją badającą warszawską reprywatyzację. Zeznania miała składać także prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz, ale po raz kolejny nie stawiła się na wezwanie. Marek Dębski w byłym Biurze Gospodarki Nieruchomościami Stołecznego Ratusza kierował Wydziałem Spraw Dekretowych. To jedyny świadek, który stawił się dziś na rozprawie. Komisji opowiadał między innymi na temat reprywatyzacji na ducha, czyli przyznawaniu kuratorów na osoby, które miały być ponad 120 lat w momencie wnioskowania o wydawanie kamienic. Dbaliśmy o interesy Skarbu Państwa, zarówno jak i miasta. A dlaczego uważać, że zawsze potencjalnym spadkobiercą jest Skarb Państwa? Bo od dekretu Bieruta minęło tyle lat, że można przyjąć domniemanie, że większość z tych osób po prostu nie żyje. W jego ocenie to w ogóle interes Skarbu Państwa, ja tak przynajmniej mam takie wrażenie, w ogóle nie trzeba było dbać i to w ogóle nie było ich zadanie. Ich zadanie to było szybko wydawać decyzje. Tak zeznania świadka komentował szef komisji Patryk Jaki. Mimo absencji prezydent stolicy Hanny Gronkiewicz-Waltz, komisja nie zarządziła kary za jej niestawiennictwo. Miejski ratusz wysłał bowiem do gremium pismo, które będzie jeszcze weryfikowane. O swojej nieobecności komisję uprzedziła też europoseł Platformy Julia Pitera. Michał Fedusia, Polskie Radio. Doroczna sesja Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Obrady w Paryżu rozpoczął francuski prezydent Emmanuel Macron. Polskiej delegacji przewodniczy minister spraw zagranicznych. Inaugurując dwudniową sesję, prezydent Emmanuel Macron podkreślił, że jej główny wątek, czyli współpraca o charakterze multilateralnym, nie oznacza zbioru tradycyjnych stosunków dwustronnych, lecz jest formą dialogu na wiele głosów państw uczestniczących w tym procesie. Chodzi o to, aby go skutecznie realizować, tak aby przynosił on lepsze efekty, które poza konkretnymi wynikami w rozwoju gospodarczym stworzą także możliwości likwidowania nierówności i zaspokajania potrzeb tych wszystkich państw, które mogą mieć wrażenie, że nie są w stanie sprostać wyzwaniom między innymi związanym z procesami globalizacji. Chodzi nie tylko o współpracę z państwami OECD, do grona których dzisiaj przyjęto Litwę i Kolumbię, ale także spoza tej organizacji jak Chiny czy RPA. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Teraz w Trójce czas na sport. studiu Mateusz Fusiarz. Vive Kielce, bliżej Mistrzostwa Kraju w piłce ręcznej. Obrońcy tytułu wygrali dziś na wyjeździe z Wisłą Płock 33-28 i są w komfortowej sytuacji przed rewanżem, a ten już w niedzielę. Dzień wcześniej odbędzie się z kolei piąty mecz rywalizacji o Mistrzostwo Polski koszykarzy, ale nie poznamy jeszcze mistrza, bo Anwil Włocławek przegrał 67-69 ze Stalą Ostrów Wielkopolski. Rywalizacja toczy się do 4 zwycięstw, a teraz jest 2-2. Polacy w tenisie dzisiaj w większości na minus. Singlistka Magdalena Fręch, a także debliści Marcin Matkowski ze Szwedem Robertem Lindstedtem i Alicja Rosolska wraz z Abigail Spears odpadli z French Open. Jako jedyny awans wywalczył Łukasz Kubot, grający w parze z Marcelo Melo. Wiadomo, jest to turniej Wielkiego Szlema, więc jeden z tych czterech najważniejszych w ciągu roku. Mam nadzieję, że przygotujemy się najlepiej jak możemy taktycznie i będziemy mieli te swoje najlepsze siły na kolejne spotkanie. Jest oczywiście zawsze coś do poprawy, to jest dla nas najważniejsze na dzień dzisiejszy. Transmisję z French Open w Eurosporcie, a jutro o 11 Hubert Hurkacz zagra z Marinem Ciliczem. I to nie byle gdzie, bo na korcie centralnym. Za nami trzeci etap rajdu Kazachstanu. Kuba Przygoński był już drugi, trzeci, a dziś dojechał pierwszy. Walka jest cały czas na minuty między nami, między Prokopem, Wasiliewem, Jazidem, więc wszyscy jesteśmy bardzo blisko. Dzisiejsze zwycięstwo na pewno nas bardzo cieszy. Jutro będziemy jechali jako pierwsi, będziemy otwierać trasę, ale jesteśmy też trochę do tego przyzwyczajeni. Mamy 3 dni jeszcze dużego ścigania, jutro prawie 400 km ciężki odcinek przed nami. I na koniec jeszcze raport Zarłamowa. Na miejscu są już wszyscy piłkarze, włącznie z Marcinem Kamińskim, który z powodu przeziębienia dołączył do kolegów dzisiaj. Ale nie trenował, podobnie Dawid Kownacki, Kuba Błaszczykowski i Kamil Glik. Leczą się. Natomiast reszta pod okiem niemal 800 kibiców ćwiczyła. A największe zainteresowanie wzbudzał kto? Robert Lewandowski. Kapitan kadry wzbudza największe zainteresowanie, także mediów. Dzisiaj dziennik Bild ogłosił wszem i wobec, że Lewy chce opuścić Bayern Monachium. Lewandowski nie zaprząta sobie jednak tym głowy. Tymi sprawami zajmuje się mój menadżer i ja mogę się i chcę skupić na tym, co w tym momencie jest dla mnie najważniejsze, czyli to, co mamy zrobić w trakcie mundialu, jak się przygotować. Robert Lewandowski szlifuje formę, ale jest pewny wyjazdu na mundial. Wielu innych zawodników tego komfortu nie ma i wciąż muszą walczyć o wyjazd do Rosji. Potwierdza to drugi trener kadry, Bogdan Zając. Są jeszcze pewne znaki zapytania, więc mamy jeszcze te kilka dni, żeby te znaki zapytania wyeliminować. Trzeba podjąć taką decyzję, wybrać tą grupę, która pojedzie na mundial. Kadrę na Mistrzostwa Świata poznamy 4 czerwca. Arłamów, Adam Malecki. Kolejne relacje Adama Maleckiego z Arłamowa jutro w serwisach Trójki. Jutro w całym kraju sporo słońca, ale będzie się także chmurzyć, a na Pomorzu Zachodnim, w Kujawsko-Pomorskim i Świętokrzyskim przelotny deszcz. Burze za to w Śląskim, na Opolszczyźnie i Łódzkiem. Termometry pokażą w Trójmieście 26 stopni, w Olsztynie, Białymstoku i Lublinie 27, w Krakowie, Katowicach, Poznaniu i Koszalinie 29, w Bydgoszczy, Wrocławiu i Warszawie 30, w Szczecinie 31 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Polskie Radio Dzieciom uczy i bawi najmłodszych. Rano obudzimy, cały dzień wam towarzyszymy, wieczorem do snu utulimy. A gdy zaśniecie, rodzice mogą posłuchać porad ekspertów i świetnej muzyki. Słuchajcie nas przez internet, odbiorniki DAB+, albo przez aplikację na smartfonie. Wszystkie dzieci to polecą, bo to Polskie Radio Dzieciom. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Dotarłeś do celu. Witamy. Jesteś na stacji BP. Przed tobą jeszcze długa droga? Nużycie sen lub zmęczenie? Spróbuj Cofactin Shot. Suplement diety Cofactin Shot to płynna formuła specjalnie połączonych składników, takich jak kofeina i 2 gatunki żeńszenia. Koreański odpowiedzialny za zwiększenie witalności i koncentracji oraz syberyjski pomagający w stanach przemęczenia organizmu. Cofactin Shot ma pyszny pomarańczowy smak zamknięty w małej ampułce. Suplement diety Cofactin Shot dostępny na terenie całego kraju w aptekach, drogeriach i stacjach paliw BP. Cofactin Shot. Konkretne uderzenie, wznużenie i zmęczenie. Cofactin Shot. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Doblesena. Szukam, szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Życie zawsze jest za krótkie, gdy się na nie z boku patrzy, więc nim wystrychnie cię na dudka, spróbuj trochę z nim powalczyć. Możesz działać w pojedynkę i to nawet nie jest głupie, bo rozumne walcz współżycie, gdy konflikty masz w grupie. No to, lubmy się, jeśli miłości nam nie staje, lepszy niż żaden uśmiech smutny, kto o tym nie wie, ten jest frajer. Lubmy się, o nielubienie najłatwiej w tłumie, lubmy się lub tolerujmy, gdy nie możemy się zrozumieć. Lubmy się lub tolerujmy, gdy nie możemy się zrozumieć. Niech pogardę naszą budzi fakt wstydliwy i perfidny, że nic tak nie pokrzepia ludzi jak niepowodzenia innych. Wciąż pod sobą kopią dołki, niezrażeni żadną klęską. Trzeba wielkiej katastrofy, by złączyło ich braterstwo. No to lubmy się, jeśli miłości nam nie staje, lepszy niż żaden uśmiech smutny, kto o tym nie wie, ten jest frajer. Lubmy się, bo nielubienie najłatwiej w tłumie, lubmy się, gdy nie możemy się zrozumieć. Lubmy się lub tolerujmy, gdy nie możemy się zrozumieć. Co to było? No jak to, co to było? Jerzy Wasowski zaśpiewał tę piosenkę z tekstem Anny Borowej. Nagranie z roku 1974 i 2013. Dlatego, że to było nagranie z płyty Wasowski odnalezione, przygotowanej przez Krzysztofa Herdzina. Mówiliśmy Państwu kilka razy o tej płycie. A sięgnęliśmy po nią dzisiaj dlatego, że za 47 minut wybije północ i będzie 31 maja i to będzie dzień 105 urodzin pana Jerzego Wasowskiego. No a teraz u nas wiadomości. Serwis koncertowy audycji Gitarą i Piórem. 2 czerwca w sobotę w Warszawie rozpocznie się 12. Ogólnopolski Festiwal imienia Jonasza Kofty Moja Wolności. Impreza potrwa 2 dni. 2 czerwca od 15 prezentować się będą uczestnicy konkursu. 3 czerwca o 17 rozpocznie się koncert galowy z udziałem laureatów i zaproszonych gości, wśród których są m.in. Jerzy Filar, Krzysztof Dałkrzewicz i Leszek Wójtowicz. Festiwalowe wydarzenia odbywać się będą w Centrum Promocji Kultury Praga Południe, a wstęp na nie jest wolny. Nawet pożar, co niszczy wszystko, co się da, co jak mówią za sobą, nic już nie zostawia, kiedy zgaśnie to z deszczem. Znowu życiem gra zwykła trawa, zielona trawa. Namawiany przez fanów, Piotr Bukartyk postanowił wrócić do piosenek, które śpiewał w XX wieku. Specjalny koncert z takim właśnie repertuarem i z zespołem odbędzie się 2 czerwca w sobotę w klubie Palladium w Warszawie. Początek o 20, a my mamy dla Państwa kilka zaproszeń na to wydarzenie. Proszę dzwonić teraz 22 i 7. Mówię ci, choć ty być może wiary nie dasz, ale nie wszystko jest na sprzedaż, nie wszystko jest na sprzedaż. Mówię ci, choć ty być może wiary nie dasz, ale nie wszystko jest na sprzedaż, nie wszystko jest na sprzedaż. Grzegorz Turnał dla dzieci z autyzmem. Taki charytatywny koncert odbędzie się w poniedziałek, 4 czerwca w Gdańsku. Anonsując go, przypominam też, że Grzegorz Turnał ma na koncie płytę z piosenkami dla dzieci i mnóstwo kołysanek i zapewne po ten repertuar także sięgnie. Koncert odbędzie się w Nadbałtyckim Centrum Kultury, początek o 19. Teatr jest po to, żeby wszystko było inne niż dotąd, żeby iść do domu w zamyśleniu, zachwycie. I już zawsze odtąd księżyc w misce widzieć. Więcej o tym, co słychać w kręgu pióra i gitary w serwisie strefapiosenki.pl. A wiadomości przygotowała i przedstawiła Teresa Drozda. GIP @polskieradio.pl to jest adres do korespondencji dla Państwa. No a teraz, tak między Dniem Matki a Dniem Dziecka, ostatni odcinek naszego serialu. Nazywam się Grzegorz Tomczak i zapraszam do posłuchania mojej płyty, naszej płyty, bo to Iwona Lorenz i Grzegorz Tomczak. Słuchajcie naszej pięknej płyty Opowieści o kobietach. Piosenka Telefon do M. Pod tą dużą literką M kryje się nie Magda, Maria, Mariola, Marzena czy Mirek, tylko kryje się słowo mama, bo każdy, czy chce, czy nie chce z nas, miał swoją mamę, czy prawdziwą, czy przyszywaną, czy zastępczą, obojętnie, ale to była mama zawsze. I mam nadzieję, że każdy z nas wspomina swoje dzieciństwo, młodość i w tych wspomnieniach zawsze gdzieś przy kuchni, przy stole, przy szafie zawsze jest mama. Tak się złożyło losowi, dziękować Bogu, że moje dzieciństwo było szczęśliwe. Mimo, że w domu się nie przelewało, raczej niezbyt wysoka strefa stanów średnich, jak przeciętna, normalna rodzina w PRL-u. Ale mama, rodzice, a zwłaszcza mama, potrafili mi to dzieciństwo otoczyć mnie dobrym słowem. Ja to bardzo do tej pory wspominam bardzo mile. I stąd może to, że teraz, kiedy już jestem dojrzałym mężczyzną, mam już swoją może długą, ale już ostatnią prostą, to często łapię się na tym, może ktoś pomyśleć, że jestem świrem, ale nie. Często łapię się na tym, że kiedy coś mi się w ciągu dnia uda zrobić takiego bardzo fajnego, to przez ułamek sekundy w głowie przechodzi taka myśl, ech, do mamy bym zadzwonił. Zadzwonię. Ale już nie mam numeru, nie mam gdzie dzwonić. Coś niedobrego się stanie, czy chorobowego, czy coś bardzo złego i chcę się poskarżyć na los, na ludzi, na zdarzenie, na życie w ogóle. I przez ułamek sekundy, zadzwonię do mamy. Nie mam już gdzie dzwonić, bo nie mam numeru do niej, bo tam chyba nie ma telefonów. I stąd ta piosenka, bardzo taka moja osobista, bardzo konkretna. Ale mam nadzieję, że słuchacze, którzy są w mojej sytuacji, też czasem odczuwają, że zadzwoniłby do mamy, ale nie ma numeru. Lubię tę piosenkę, mimo że ona jest taka sentymentalna, wspomnieniowa, rzewna nawet, tak bym powiedział,

musiał nagle lot swój przerwać. Gdyby spadł, cóż ludzie rzekliby na taki cud? Od pół godziny siedzi na dzwonnicy półprzytomny anioł, a białe kwiaty pachną mocno także on. Dzwonnik rozmawia ze starszą pobożną damą, na szczęście gdyby spojrzał w górę, aż pomyślek strach. Od pół godziny siedzi na dzwonnicy półprzytomny anioł, a białe kwiaty pachną, że wytrzymać trudno już. Zanosi na to się, że tam zostanie go koniec świata i stary Bóg czeremkę skaże na róg piekła za zwodzenie dusz. Na rok piekła za zwodzenie dusz. Spotykamy się w Krakowie. Basia Stępniak-Wilk, Ponad ziemią. To jest książka. Książka bardzo ładnie wydana, ale książka z płytą. Książka z płytą nosi tytuł Ponad ziemią. I tak zastanawiałam się przed spotkaniem z tobą, jak to właściwie się zaczęło, że do tej książki doszło. Książka, no książka, tomik wierszy. Tych wierszy jest tutaj niewiele, z tym, że jest kilka wierszy, które ja sobie pozwalam buńczucznie nazwać poematami, bo to są takie dłuższe formy wierszowane. W stylu takim chyba powiedziałabym młodopolskim, ale chodziło mi o to, żeby one były wierszowane, żeby one miały rytm, średniówkę i żeby one miały taką młodopolską magię, trochę przyrodę, trochę zaświatów, trochę niedopowiedzeń. Nie będę opowiadała, o czym są te wiersze, ale jak już być może tytuł może sugerować Ponad ziemią, czyli no tak nie do końca o sprawach ziemskich, tylko tym, co jest wyżej. Ale nie do końca sakrum, bo jednak nie w niebie, bo ponad ziemią to nie znaczy, że gdzieś bardzo wysoko. To jest w takim zawieszeniu między niebem a ziemią. I o tym są te teksty. A właśnie, Adrem, jak zastanawiałam się, jak doszło, jak dochodziło do tej książki, do tego tomiku wierszy, to tak sobie pomyślałam, że były takie dwa momenty, które dały mi do myślenia. Pierwszy to na początku tego wieku, jak pamiętasz, w Krakowie skrzyknęliśmy się, ja, Maciek Dancewicz i Sebastian Ludwik Kudas, związani bardziej z Piwnicą pod Baranami, a bardziej z Lochem Camelot, i postanowiliśmy założyć grupę apokryficzną. To Sebastian wymyślił, że to ma być grupa apokryficzna, to była jego nazwa. A on powiedział, ty wymyśl do tego filozofię. Jeżeli ktoś posiada taką płytę bardzo archiwalną, ona była w niewielkim nakładzie wydana, i praktycznie rzecz biorąc prawie, że nie sprzedawana, bo to była taka no, sprawa jakaś taka nasza wewnętrzna, krakowska. Zrobiliśmy to, ktoś znalazł sponsora i ta płyta się między przyjaciółmi rozeszła. No ale właśnie Sebastian stwierdził, że każdy z nas pisze wiersze i trochę w tych wierszach zmyśla i zmyśla głównie na tematy nie jakieś tam swoje osobiste, damsko-męskie, spotkań z ludźmi, tylko zmyśla na tematy diabelsko-boskie. Bo mało tego, że nikt nie był po drugiej stronie, żeby wrócił i opowiedział, to jeszcze w dodatku są jakieś stereotypy, a my z naszymi opowieściami mijamy się również z tymi stereotypami. Nasze anioły są raczej bardziej przesiąknięte codziennością. Nasze diabły nie do końca są tylko złe, ale mają swoją krztynę dobra i tak dalej, i tak dalej. No i że mieliśmy też opowieści o świętych nieistniejących, bo moja Adela no, mija się zupełnie, jeżeli chodzi o świętą i też święci opisani przez Maćka czy przez Sebastiana. No i to był ten taki pierwszy element, kiedy ja zaczęłam się zastanawiać, że rzeczywiście w tych moich wierszach pomiędzy moimi piosenkami gdzieś te anioły i diabły się czają. Nie płacz, bo anioł to cię strzeże i nosi Bogu twe pacierze. Spadnie o twoje cięższe łezki, bo anioł waży jakby nic. Dlatego nawet dziecka łzy Bogu najmilsze, nawet przezroczyste, obciążają próśb listę. I anioł leci i doleci, albo za późno, albo wcale. A wszystko przez ten płacz i żale. Chociaż wystarczy westchnąć, anioła dmuchnąć lekko i załatwione. Jeśli się tylko dmuchnie w dobrą stronę. A drugi moment był lat później, co najmniej 10, kiedy wybitny poeta i pieśniarz Leszek Długosz z Krakowa również zadzwonił do mnie i powiedział, że ma koncert umówiony w Budapeszcie, na który nie może pojechać i żebym ja zrobiła szybkie zastępstwo. I ja pojechałam na to szybkie zastępstwo z tym, że wiedziałam, że będzie to koncert towarzyszący wernisażowi, na którym będą jakieś figurki czy witraże aniołów i że koncert ma być o aniołach. Ja mówię do Leszka, wiesz co, no ja o aniołach to ja nie wiem, czy ja coś mam, więc wybrałam trochę jego wierszy, żeby w tym koncercie się pojawiły takie opowieści. Zaczęłam szperać po swoich piosenkach i jak zaczęłam się przyglądać, to stwierdziłam, że ja tych aniołów w tych moich piosenkach, w tych moich wierszykach, ja wierszy piszę mało, bardzo rzadko, to są jakieś takie innego rodzaju formy. Stwierdziłam, że tych aniołów jest po prostu od groma. Ja się przestraszyłam, ja nie wiedziałam, że anioły mnie tak obsiadły i tak mnie zdominowały. W każdym razie pojechałam do tego Budapesztu, dla Polonii śpiewałam. Tam państwo byli bardzo niezadowoleni z mojego przyjazdu, że przyjechała jakaś dziewczynka zamiast wybitnego artysty. Natomiast historia się dla mnie bardzo miło skończyła. Bisów było dużo. Publiczność płakała ze wzruszenia. Jeden z takich najbardziej, nie płaczliwych moich koncertów, bo tam było dużo wesołych i pogodnych elementów, ale jakoś tak wszyscy się strasznie wzruszali, a na końcu okrzyknięto, że normalnie anioły nam panią tu zesłały. Ja potem zaczęłam się zastanawiać, czy jakoś tych tekstów nie zebrać. I to długa może trochę opowieść, ale rzeczywiście były takie dwa impulsy, kiedy dwa razy jakby dostałam gdzieś ze świata taką informację, że może by tak te anioły gdzieś zgromadzić. No i właśnie one się zgromadziły w tym tomiku wierszy Ponad ziemią. Czarenka jest niewinna, stoi jak ją bardzo stworzył, nie na obraz, nie na podobieństwo swe. Czarenka tylko pachnie, na co nic się siedzi w poprzedomny anioł, dziwnie w głowie kręci mu się. Od pół godziny siedzi na dzwonnicy poprzedomny anioł, a białe kwiaty pachną, że wytrzymać trudno już. Dzwonnik rozmawia mało pobożnie ze starszą damą, czyżby to był dzwonnika anioł stróż? Od pół godziny siedzi na dzwonnicy półprzytomny anioł, a białe kwiaty pachną mocno węże. Kto takie rzeczy wiedział, przecież to jest niesłychane, niby porządny anioł, a tak łatwo znaleźć się dał. Niby porządny anioł. Od pół godziny siedzi na dzwonnicy półprzytomny anioł, od pół godziny siedzi na dzwonnicy w półprzytomny anioł. Od pół godziny siedzi na dzwonnicy w półprzytomny anioł. Od pół godziny na dzwonnicy anioł. No można powiedzieć, że to było słowo wstępne, ale jeszcze wrócimy do tej rozmowy i do książeczki. Ponad ziemią. Jak mówisz, książko płyty, tak? Książko płyta, no tak, no bo nie wiem właściwie, co w takich książkach jest ważniejsze. Dla nas, wydaje mi się, czasami ważniejsza jest ta płyta niż ta książka, ale przypuszczam, że są też tacy, dla których ważniejsze jest na przykład to, co jest wydrukowane i napisane, a niekoniecznie nagrane na płycie. No, takie właśnie dziwne rzeczy. Zawsze mam problem z takimi wydawnictwami. I gdzie je ustawiać na półce, to po pierwsze, no a po drugie właśnie jak je traktować. Basia Stępniak-Wilk opowie państwu więcej jeszcze o zawartości tego wydawnictwa. Ja na razie nie będę zdradzał szczegółów. A teraz kolejny odcinek. No tak, tak, bo z zespołem Późne Lato już się państwo spotkali w audycji Gitarą i Piórem. Ba, ba, ba, ba, ba. Zapraszam serdecznie do posłuchania debiutanckiej płyty zespołu Bartek Kuligi Późne Lata. To pytanie jest płytą koncepcyjną, więc te tematy, które są tam poruszone, są przeróżne. Dzięki temu można o wielu rzeczach, które dotykają mnie, czy nie tylko mnie współcześnie, opowiedzieć. Zakładając troszkę woalkę właśnie takich wspominek z dzieciństwa. Są piosenki typu 10 lat później, która jest typową opowieścią o naszej starej Europie i mamy tam zestawienie czasu, w którym miałem okazję trochę się poszwędać i po tej zachodniej, i po tej wschodniej Europie i spać w różnych dziwnych miejscach. i nigdy nie poczuć jakiegokolwiek zagrożenia czymkolwiek. I zestawienie tego z czasem obecnym, kiedy bym się najprawdopodobniej na taką podróż nie odważył. Na pewno nie z taką beztroską i z takim poczuciem bezpieczeństwa. I to w sumie jest smutna piosenka, ale no, jeden z przykładów tematu, który nie dotyczy, jest bardziej ogólny. Tak. Tak dawno obmywałem stopy po zejściu z autostrady słońca w drodze do Perpignan. Twojej nad czarną wodą, gdzie święciłem brzask. Po nocy półprzespanej pod drzewem różanym, obmywając twarz z kaca, z krymskiego koniaku żanżak. Drżysz, trochę płaczesz, obcas się wygiął, złamał ów, ktoś pomiar ci cukrową patę. A ty z kieszeniami pełnymi od przejrzałych fig postawiasz krumienki na kwiaty. Oddali wrzonkowie, a wiatry od schodu łące lampiony unoszą refleksy błyskającej stali. Zdziwiona wyrzesuje z głosu, przy czym wrzysz nieco płaczesz. Obcas się wygiął, złamał w pół, ty zmienił ci wino na wodę. Chciałbym, by kiedyś mój malutki syn, jak ja schodził w buty na tobie. To jeszcze nie koniec opowieści. Ciąg dalszy nastąpi. A teraz? No a teraz wracamy jeszcze troszkę do czeskich piosenek, ale dzisiaj nie do czeskich? Wyemitujemy Państwu kolejnej wersji tego utworu, którego słuchaliśmy tydzień i dwa tygodnie temu. No właśnie, może powinniśmy zrobić co? Jakiś dalszy ciąg. Dalszy ciąg, nie? Czyli że jeszcze za mało. Nie no, jeszcze może sobie posłuchamy któregoś razu na przykład wersji Jaromira Nochawicy albo Anety Langerowej, bo chętnie na przykład o Anecie Langerowej bym Państwu opowiedziała, bo to jest naprawdę niezwykła artystka. Tak, ale... a piosenka w jej wersji zamyka cały ten album, o którym Państwu opowiadaliśmy i podoba mi się ta wersja. Ale dzisiaj pomyślałam, że opowiem Państwu o jeszcze jednej czeskiej wokalistce, ale też autorce, śpiewającej autorce, ale jeszcze oprócz tego, że Martina Trchowa, bo tak się nazywa ta artystka, pisze piosenki, wykonuje je, ma swój zespół. Ten zespół wydaje płyty i zdobywa nagrody za swoją najnowszą płytę, która ukazała się w 2016 roku i nosi tytuł Holobyt. Długo się zastanawiałam, jak ten holobyt przełożyć, jak przetłumaczyć, ale holobyt to może różne rzeczy znaczyć, natomiast chyba najbliżej tego wszystkiego jest pustostan. To jest po prostu generalnie chodzi o mieszkanie, o puste mieszkanie, o takie mieszkanie, w którym niczego nie ma. Ale o tej płycie, i za tę płytę Holobyt oni dostali nagrodę, czyli tak zwanego Andiela, czeski Andiel za najlepszy album w dziedzinie muzyki folkowej. Czyli Anioła, tak? Tak, Anioła, bo to jest taki czeski Fryderyk. Ten Andiel to jest taki czeski Fryderyk. O Aniołach mówiła Basia Stępniak-Wilk, więc Anioły, tak, po czeskich piosenkach też lata masa aniołów. I odkryłam tę artystkę na takiej składance, której słuchaliśmy oboje z czeskimi wokalistkami. Ukazała się taka składanka, gdzie były tylko i wyłącznie głosy kobiet. I to była chyba jedyna piosenka, która naprawdę tak mnie zachwyciła. Jedyny głos też, który mnie zachwycił. No i poszłam za tym głosem i okazało się, że Martina Trchowa jest również malarką, artystą plastykiem. Dużo podróżuje, pisze dzienniki z tych swoich podróży. Te dzienniki się ukazują drukiem, że jeszcze również pracuje z dziećmi, no ale śpiewa no jak anioł, chyba mogę tak powiedzieć. W 2005 roku ukazała się jej pierwsza płyta, która nosi tytuł Czerstwe natrzeno, czyli świeżo malowane. I to jest płyta, ja zaczęłam właściwie słuchać tych jej płyt, tych jej piosenek od końca, ponieważ to jest płyta, którą dopiero teraz przywiozłam sobie z Pragi, dopiero teraz na nią trafiłam. Płyta z 2005 roku. Ale Państwu puszczę we właściwej kolejności. To znaczy posłuchamy sobie najpierw takiego najstarszego nagrania Martiny Trchowej, jakim dysponujemy, a potem sięgniemy po ten holobyt. No to proszę, utwór nosi tytuł Chwilkowy szanson. Vzal. Řekl mi jen, že zve mě dál, a tak jsem šla na těch pár vět hra předešla. Věštil z karet, že nebudeš mou, nebudu tvá, láska se ztratí. Měníme tvar a po každé růži zůstane stesk. Thank you. Chwilkowy szanson? Tak, czyli... chwilkowy szanson, czyli taka piosenka o chwilce, piosenka, taka impresja raczej, ja bym nawet powiedziała. Zresztą słyszeli państwo, nie było tutaj dużo tekstu, on był też bardzo prosty. Ty nie będziesz mój, ja nie będę twoja, taka, tak mówię, taka impresja. Natomiast... A ta piosenka, która zwróciła twoją uwagę z tej składanki, ona nosiła tytuł Balkonowe Blues. Mhm. I to była taka piosenka po prostu o bluesie śpiewanym na balkonie, bo w ogóle wszystkie te piosenki na tym krążku Holobyt, do którego teraz zmierzamy, to są właśnie takie piosenki, które się gdzieś toczą wokół bardzo, bardzo codziennych i zwykłych spraw. I to balkonowe blues jest między innymi o tym, że dziewczyna wiesza pranie na balkonie, że to pranie się suszy. No tak sobie. A teraz ja wybrałam teraz taką piosenkę, która nosi tytuł, bardzo mi się podoba ten tytuł, Tiche Bubnowani, czyli cichutkie, właśnie nie ma takiego słowa po polsku, bo bubnownik to jest perkusista. A to bubnowani to by powinno być perkusjowanie. Nie wiem, czy bębnienie. Tak... Bębnienie, słabo. Cichutkie bębnienie? Słabo bębnienie. No, dlaczego? Można po cichu bębnić. Pewnie, że można. No i taki jest tytuł tej piosenki, a chodzi po prostu o takie ciche bicie serca i też różne emocje, które gdzieś tam się w człowieku dzieją. Ale chcę jeszcze powiedzieć państwu o tym, że ja się z Marciną Trchową jeszcze nie spotkałam oko w oko, nie miałam okazji jeszcze z nią porozmawiać, to jest cały czas znajomość tylko a muzyczna poprzez jej płyty, no i b oczywiście internetowa, facebookowa, bo kiedy przywiozłam sobie pierwszą chyba jej płytę i wrzuciłam to na Facebooka, oznaczyłam artystkę, to ona się do mnie szybciutko odezwała i dziękując, że podoba mi się ta piosenka i czy w ogóle chciałabym posłuchać więcej, więc ja powiedziałam, że oczywiście tak i jesteśmy w takim leciutkim kontakcie, raz na jakiś czas ją tam gdzieś zaczepiam i mam nadzieję, że jak jesienią pojadę do Pragi, to i po pierwsze będę miała szansę posłuchać Martiny na żywo po prostu na jakimś koncercie. Jeśli nie w Pradze, to pojadę, będę mogła, pojadę sobie. No i też oczywiście, że się spotkamy i porozmawiamy, bo tak jak patrzę na to, co robi, czym się zajmuje, to sądzę, że to może być bardzo, ale to bardzo ciekawa osoba. Teraz występuje w trio, czyli właściwie występują cztery osoby, ona plus trzech muzyków. No i w takim składzie właśnie powstała ta nagrodzona płyta Holobyt i tego Tichego Bubnowani. Teraz sobie posłuchamy. Jdeš si životem, krok za krokem, tvoje duše širá step. Jsem tam divokej kuň, co hledá tuň, najde tvoje jezero. Noc co noc čekáš, že se vrátí, a jen žíznivé ještěrky chodí pít. A jejich jazyčky dráždí tvou hladinu, než přijde dešť a po něm klid. Tiché bubnování, varování na střechy malých jurt, jako na tvůj stan v srdci Kazachstánu, tvý břehy rozevřený den co den, čekáš trosečníky, ale vítáš jen obrysy němých těl. A jednou v měsíci připluje v pramici dopis, co přeci dávno odešel. Idziesz z żywotem krok za krokiem, twoje dusze się rastę. Jestem tam dziwoki kuń, co hleda tu, najde twoje jezero. Noc co noc czekasz, że se wráti, a jen žíznivé ještěrky chodí být. A jejich jazyčky dráždí tvou hladinu, než přijde déšť a po něm klid. Tiché bubnování, varování, paparaperadu. Trosečníky, ale vítám, že nové syně mých dělám. A jednou v měsíci přibluje v pramici dopis, co přeci dávno odešel. Ładne, można posłuchać, ale szczerze mówiąc nie wiem, co cię tak urzekło. Wiesz co, taka jakaś czystość i takie niesilenie się zupełnie na nic, nieudawanie niczego. No oczywiście czeski swoje zrobił i głos Martyny Trchowej, który mnie jakoś pociąga. To znaczy idę za tym głosem. Ona zaczyna śpiewać i ja za nią idę. A my za tobą teraz. Bardzo się cieszę. No dobra, to koniec. Na razie nie wiem, może dam państwu spokój na jakiś czas z tymi czeskimi piosenkami. Nie wiem, ile tak można. Ja mogę długo, ale... Nie, no jeszcze musimy wrócić do tej płyty, o której rozmawialiśmy poprzednio. Mm-hmm. Także to mamy w planie. No to super. No ale no, czeski kołsek, tak? Kołsek. Powinien mieć swoje miejsce na antenie, niekoniecznie w gitarą i piórem. Ale... Życzyłabym sobie tego bardzo, ale o to jest trudno. Więc tak się wciskam, gdzie się da. Na koniec zaglądamy do archiwum Pawła Szeromskiego. Do usłyszenia. Prawie. Ballady z szuflady. Dobry wieczór. Gdy za tydzień otworzy się ponownie szuflada, tu dodam, cytując klasyka, jeśli wszystko się dobrze ułoży, będzie już po dniu dziecka. Zazwyczaj staram się pamiętać o okolicznościowym szufladowym kąciku dziecięcym. Oczywiście, że nie o tym dla niegrzecznych do klęczenia na konserwowym groszku. Wiem doskonale, że truizmem jest stwierdzenie, że dzieckiem się jest tak długo, jak długo ma się choć jedno z rodziców. Często samym rodzicom w pewnym momencie życia po dzieciach zostają wspomnienia i pustka, czasem również ta wynikająca z nadmetrażu mieszkań czy domów. Na nowej autorskiej płycie Antoniego Murackiego zatytułowanej Poezja już tu nie mieszka jest piosenka pod tytułem Warkoczyk. Nagrałem ją również 11 lutego 2018 roku w czasie recitalu Tolka w warszawskim Oku, Ośrodku Kultury Ochoty. Pieśń ma już 8 lat, ta, która teraz nastąpi. Napisałem ją dla Oleńki, dla mojej córki, jak wychodziła za mąż. No i wykonałem ją na weselu, bo w kościele się po prostu nie odważyłem. No i teraz mam jeszcze jednego syna do kompletu, także moje obawy okazały się płonne, że tak powiem. Warkoczyk. Nad wodami mgła jak płótno, nad wodami wiatr. już odfruwasz macuruchno na szeroki świat. Jam ci świata nie objaśnił, nie doczytał wszystkich baśni. Czasem tylko ciche zaśni zanuciłem ci. Jam ci świata nie objaśnił, nie doczytał wszystkich baśni. Czasem tylko zanuciłem ci. Nad wodami mgła jak welon, nad wodami wiatr. Wszystkie serca się weselą, a staremu żal. Próżno będą moje oczy wypatrywać cię po nocy. W mroku mignie twój warkoczyk jak na wodzie ślad. Próżno będą moje oczy wypatrywać cię po nocy. W mroku mignie warkoczyka ślad. Nad wodami dwa łabędzie, nad wodami dal. Tylko mi się nie zgub w pędzie wśród bezbranych fal. Tyle chciałbym dać na drogę, której z tobą przejść nie mogę. Wiele więcej niż spod powiek uroniona łza. Tyle chciałbym dać na drogę, której z tobą przejść nie mogę. Więcej niż li uroniona łza. Autopromocja. This is Orhan Pamuk speaking from Warsaw. We all invite you to the program Trojka. And I enjoyed talking to the microphone of Trojka. To była rozmowa pełna przyjemności, bo to wielka przyjemność słuchać noblisty. Orhan Pamuk opowiedział mi o swojej ostatniej książce Rudowłosa i jej bohaterach, o Muzeum Niewinności w trzech odsłonach, książkowej, muzealnej i filmowej, i o Stambule. Jego opowieściami podzielę się z Państwem w Klubie Trójki jutro, tuż po 21:00. Zapraszam, Katarzyna Borowiecka. Autopromocja.